ni le bien qu'on m'a fait. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. Επειδή οι Γάλλοι γράφουν το μνημόνιο. Τις προτάσεις που θα καταθέσουμε το και τα προγράμματος, όχι του προγράμματος, τη συμφωνίας. Ναι. Δεν μπορούμε εμείς εδώ, θέλουν να είναι με γαλλικά. Οπότε βάλουμε και την Εντίθ για να έρθει να κάτσει πάνω σε όλο αυτό που συμβαίνει. Όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα εύχεται αυτό το μνημόνιο να πάει καλά, να το δεχτούνε. Και βέβαια αυτό που λέει το τραγούδι είναι «Δεν μετανιώνω τίποτα», έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι, αυτό. Τι να μετανιώνω, εδώ που έχουμε έρθει δεν έχει περιθώρια μετάνοιας. Παρακαλάμε όλοι, παρακαλάμε. Ούτε για τα καλά ούτε για τα άσχημα, όλα τα ίδια είναι για μένα. Αυτό λέει το τραγούδι, να ξέρεις. Τι άλλο, θα μας το μεταφράσεις όλο. Όχι, αλλά επειδή έχω κάνει και λίγο γαλλικά. Τι λίγο γαλλικά, έχεις δει την ταινία και το που ήταν κομβική στιγμή. Έκανα γαλλικά μικρός. Πού, στους Γαργαλιάνους. Όπου θέλω. Για πες άλλη μια-δυο λέξεις. Κομματάπε. Α, μάλιστα. Και τα λαπαρέγγι. Ναι, θα αρχίσει τώρα, μιλφέ και τα λοιπά. Λοιπόν, Πέμπτη είναι όπως κάθε. Εδώ ξέρει ο καμένος γαλλικά. Ξέρει. Μιλάει. Ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ελληνοφρένεια με διαφορετικό mood. Και με εν όψη περιμένουν να δοθούν στα κόμματα, άρα σε όλους, η συμφωνία. Λίγο πριν τη συμφωνία. Που έχουν γράψει η συμφωνία, η προς έγκριση συμφωνία και πολλοί κόσμος φαντάζομαι προτιμάει αυτή τη συμφωνία από το να μην έχουμε συμφωνία. Δηλαδή, άλλο ένα μνημόνιο που θα προσθεθεί στα άλλα μνημόνια και δεν θα δώσει καμία ανάπτυξη και καμία ανάσα στην Ελλάδα, στο λαό της και. Απλά αυτό θα το πανηγυρίσουμε γιατί θα είναι αριστερό. Ναι. Το περιμέναμε πώς και πώς θα περάσει. Και θα το δεχτούν και οι ξένοι. Η συζήτηση γίνεται με την υπόθεση ότι το δέχονται. Γιατί φτάσαμε στο σημείο το συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι και θα το χαρούμε ότι επειδή έγινε συμφωνία. Όμως είμαστε σε κακό δρόμο, θα γίνει συμφωνία. Ναι, εδώ που έχουμε έρθει δεν ξέρω, γιατί πριν 15 μέρες θυμάμαι που καθαρογραφόταν η συμφωνία. Αν βλέπεις τον Σταύρο Θεοδωράκη να μιλάει ενωτικά και ότι δεν έχω εμπιστοσύνη του Σταύρου. Γι' αυτό. Άρα είμαστε σε κακό δρόμο, θα γίνει συμφωνία. Τι καταλαβαίνει και τι δεν καταλαβαίνει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Γιατί το πρωί χθες μιλούσε για προδοσία, το βράδυ έκανε συνάντηση με τον Τσίπρα και βγήκε έξω ενθουσιασμένος, χαρούμενος, ήρεμος, άντε να το πούμε έτσι, ήρεμος. Ο Μαράκης έχει τα δικά του, αποκαλεί χαρούμενο τον Τσίπρα. Το ακούσαμε και χθες. Χθες είπε και άλλα ωραία εδώ και επειδή όμως δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε, θα ακούσουμε τώρα τις καλές, δυο καλές στιγμές της ομιλίας με Μαράκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μετά το Σαμαρά, όντως δεν μπορούσε να βρεθεί κάτι άλλο. Εκτός από το Μαράκη. Τουλάχιστον μένει η σχολή ανοιχτή. Η τσαντρική σχολή παραμένει ανοιχτή και βγάζει ταλέντα. Αν επειδή λένε ότι θα μείνει για πολύ καιρό, γιατί τα εσωκομματικά στην Ουδού δεν θα λήξουν σε ένα-δύο μήνες. Είναι ό,τι καλύτερο απέναντι στον Τσίπρα, το 40 νέο να βάλει στο Μημαράκι. Επίσης, ναι. Όσο και το Σαμαρά απέναντι ήταν, είναι ωραίες επιλογές. Και δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία πραγματικά έχει απόθεμα. Εντάξει, και μη πάγκο. Μην βιάζει. Έχει μη βιάζει. Πάγκο. Έχει. Θα δει και του νεολαίου που θα ξεπεταχθούν. Είναι νεολαίοι που θα ξεπεταχθούν. Δεν ξέρω, θα δει όμως. Ο Νόνο Ήτων που έλεγε ο πρόεδρο τη ΟΝΕΔ. Αυτό λοιπόν, δεν θα ξεπεταχθεί σίγουρα. Αυτό, όχι ακόμα τουλάχιστον. Α, και αμόρφωτο τον είδα, θα μπορούσε να γιατί είναι. Γιατί όχι, ναι. Κομματικό σωλήνα είναι. Ναι. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε. Και μια εξήγηση για το τι ακριβώς συμβαίνει είναι αυτή. Μία από τις πολλές. Ο Μημαράκης λοιπόν χτες κάποια στιγμή μίλησε για. Και μας είπε ότι αισθάνεται υπερήφανος. Και όλοι εκεί μέσα αισθάνονται υπερήφανοι για όλα αυτά που έχουν προσφέρει στον τόπο. Α. Το δικό μας τον τόπο. Πότε. Από το 1974 και μετά. Κοίτα προσφορά. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαι και εκφράζω όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και όλα τα στελέχη μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την προσφορά στην ιστορία του τόπου για τη Νέα Δημοκρατία. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένωσε όλους τους Έλληνες και επανέφερε τη δημοκρατία στη χώρα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Τη δεκαετία του 90 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επιχείρησε τομές τότε μαλακίες που σήμερα όλοι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά τους. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα. Φυσικά, στη διάρκεια της διακυβέρνησης από τον Κώστα Καραμαλή, τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Το τον Κώστα Καραμαλή, τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Σας παρακαλέσω όλοι μαζί να πάρουμε ένα ποτό, να πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, στην τελευταία διακυβέρνηση από τον πρόεδρό μας τον Αντώνη Σαμαρά. Ούλα, ούλα, ούλα! Ούλα, ούλα! Κράτησε όρθια την Ελλάδα. Σας κοιτάω όμως στα μάτια, όλους σας. Και σας λέω, η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι υπερήφανοι για την ιστορία του κόμματός μας. Μπορεί να έγιναν παραλήψεις, μπορεί να υπήρξαν λάθη, αλλά ο θετικός απολογισμός είναι θετικός. Αλλά ο θετικός απολογισμός είναι θετικός. Φαντάζεσαι ο θετικός απολογισμός να ήταν αρνητικός? Το φαντάζομαι. Είναι αμοντάριστο αυτό, έτσι το είπε. Τα προηγούμενα ήταν παρεμβολές δικές μας. Κρατάω το πρόεδρος της καρδιάς μας. Πρόεδρος της καρδιάς μας. Δεν σε εξέφρασε. Ναι. Είναι από τις λίγες φορές που μια φράση που έχει πει άλλος 100% εκφράζει αυτό που νιώθεις μέσα σου. Για τον Καραμαλή. Ποιο Καραμαλή? Ο πρόεδρος της καρδιάς μας. Για την επιτυχία του Σαμαρά, για του θείου του Καραμαλή που ένωσε τότε τους Έλληνες. Όποιος θυμάται ακριβώς πώς τους είχε ενώσει και για τον. Ποιον άλλο, τον Μητσοτάκη. Τον Μητσοτάκη με τα ρυθμίσεις του. Μητσοτάκη. Ο θετικός απολογισμός είναι θετικός. Όπως είπε στο τέλος, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ σημαντικό. Επίρθες το κάνει ο Σαμαράς, το έβαλε το μημαράκι να γίνει το σύστριγγλο μέσα με τη ζωή. Ναι, γενικώς. Γενικώς. Καλά, και χωρίς το μημαράκι το σύστριγγλο γινόταν με τη ζωή. Ναι, ναι. Η ζωή και μόνη της, αν μείνουμε στην αίθουσα, σύστριγγλο θα κάνει. Σκέψω όμως να έχει ωραίος παρτενέρ. Ναι, με ωραίος παρτενέρ, με το μημαράκι ειδικά. Είναι καλύτερο. Θα της πετάει λουλούδια. Ναι. Λοιπόν. Μετά, αφού έκανε όλη αυτή την αναφορά, έκανε και εκτενέστερη αναφορά στο Σαμαρά. Δεν είναι της καρδιάς μας βέβαια, δεν προσδιορίζει όργανο. Είναι κάποιο όργανο μας πάντως. Προφανώς. Τον έχουμε κάπου το Σαμαρά μας. Όλοι. Ναι. Νομίζω το σύνολο των Ελλήνων. Ναι, ναι. Στα Σαμαρά μας που λέμε. Τι λέμε? Στα Σαμαρά μας. Δεν λέμε έτσι. Αντώνη Σαμαράς. Αντώνη Σαμαράς. Κατά τον Κωστή Παλαμά. Μια που είπαμε για ποιητές λοιπόν. Ας ακούσουμε τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόεδρε κύριε Σαμαρά. Φίλε Αντώνη, δεν σου κρύβω ότι με ξάφνιασες προχθές. Βεβαίως αυτό το ξάφνιασμα ήταν κάτι έτσι ανθρώπινο και με συναισθήματα ανάμεικτα. Θετικά, προβληματισμού, αρνητικά. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω. Το αισθάνομαι ανάγκη να το κάνω δημοσίως και μάλιστα σήμερα για όλη σου την προσφορά αυτά τα δύσκολα 5 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάδα. Γιατί κράτησες εσύ η σεμνή γεωργία που πάντα είναι στο πλευρό σου και η οικογένειά σου, αλλά και οι στενείς σου συνεργάτες και φίλοι μας και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με όλους τους συναδέρφους κρατήσαμε την Ελλάδα όρθια μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη, και αυτό το έργο σου ανήκει αποκλειστικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτό το έργο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη Νέα Δημοκρατία που δεν μπορεί να το αφήσει να μην το χρησιμοποιήσει. Είναι ανεκτίμητο και για αυτό το κεφάλαιο, φίλε Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχεις τη θέση σου μέσα στην καρδιά μας, στο κόμμα μας, και σε θεωρούμε πρώτο στον αγώνα και πάλι για την αναστήλωση της ευρύτερης παράταξης. Ο ίδιος τα γράφει. Πέρα από, σάλια, πέρα από τα σάλια και το παικτικό που δείχνει ότι το πιστεύει. Το παικτικό θέλει βελτίωση. Θέλει λίγο βελτίωση. Στο προηγούμενο αυτό ήταν καλύτερο. Το στυλ Χασάπης θέλει με λίγο βελτίωση. Θα μείνω κάπου. Διαφωνώ. Αυτό στο Φιλοπάπου. Έλεγε ένα τραγούδι παλιό. Ναι, θα μείνω κάπου. Μην με πα κάπου μάλιστα. Κάπου στο Φιλοπάπου κτλ. Βάλτο να τραγουδήσουμε. Αν δεν θέλει να τραγουδήσουμε. Θα μείνει στο ότι κράτησε την Ελλάδα όρθια. Μια διόρθωση θα κάνω στα 4. Ο Σαμαρά. Το όρθια στην Ευρώπη δεν το λε. Στα 4 στην Ευρώπη την κράτησε. Ναι, αυτό είναι μια μικρή διόρθωση στο Βαγγέλα. Δεν ξέρω, ίσως είχε στο μυαλό του να κόψει μερικά σπινάντερ. Λένε εδώ οι ακροατές, έχουμε και μηνύματα βεβαίως. Συγγνώμη, λέει, εμείς γιατί ψηφίσαμε όχι στα μέτρα και πώς θα υπογράψει ο Αλέξης αφού το 62% του λαού τα απέρριψε. Απέρριψε συγκεκριμένη πρόταση. Ναι. Όχι αυτή την καινούργια. Αυτή που έρχεται. Την προηγούμενη. Αν πας και σε συμβολιογράφο. Που ήταν θηλιά. Ναι. Όχι την καινούργια που είναι τώρα πετονιά. Τίποτα, χαρά Θεού, ευλογία. Ευλογία για τον τόπο. Αν πας και σε συμβολιογράφο και σου δώσει ένα κείμενο και αλλάξει ένα και, χρειάζεται ξανά από την αρχή και να μπει και υποσημείωση. Είναι τελείως διαφορετικό το κείμενο αν έχει αλλάξει έστω και ένα και. Πόσο μάλλον αν έχουν αλλάξει 5 μέτρα επιπλέον. Ας πούμε. 15 φόροι ακόμα. Για παράδειγμα. Αν τα 8 δις έχουν γίνει 10 δις, 12, 30, 50, γιατί ακούγονται όλα τα ποσά. Αυξάνεται και ο χρόνος τώρα, μην λέμε τέτοια. Από 2 στα 3 χρόνια. Ναι, από τα 6 μήνες του Χαρτοφέλη. Δεν θα φτάσει η Ελλάδα εκεί. Μετά στα 62 χρόνια. Αποστόλη μου, 62% 62 χρόνια θα πάει, μνημόνια. Όπως... συγγνώμη, δεν θέλω να με εμπαθείς. Ναι, όχι, δεν θέλω να σε εμπαθείς, αλλά. Ξέφυγε. Δεν μπορείς να σκεφτεί τίποτα άλλο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και λέει εδώ ένας άλλος ακροατής: καλησπέρα, ακούω το σταθμό σας αρκετό καιρό. Ρε παιδιά, πάμε για διάλυση, γίνεται χαμός. Πάμε για συμφωνία, πάλι γίνεται χαμός. Από το αμουμουένο. Πείτε τα ευχάριστα της συμφωνίας να κινηθεί επιτέλους η αγορά Νίκος 29 Παλαιό Φάληρο. Κι όμως, η αγορά κινήθηκε. Πώς. Και δεν τα λένε αυτά. Εκινήθη. Εκινήθη η αγορά. Πώς. Ξύπνησε η αγορά. Δηλαδή... παίρνει και το Ταμείο του Κράτους λεφτά. Με το φόβο των τραπεζών, με τις απειλές. Και τι κάνανε. Πάει ο κόσμος καταναλώνει. Δεν είδε 40% αύξηση. Αυτοκίνητα. Πληρώνει. Αυτοκίνητα, εφορίες. Το τι καταψύκτης έχει πάει για στο σπίτι και τα κρέατα μέσα. Το τι μπούτιμο χάρη έχει μπει μέσα στην κατάψυξη. Αν τρώμε ένα χρόνο, χαμός θα γίνει. Από αυτό που πήραμε τώρα μέσα αυτή τη βδομάδα. Το αν έχουμε ρεύμα για να τα συντηρήσουμε δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Αλλά θα παλωτριώσουμε και ρεύμα. Θα πετάξουμε στα. Οι παππούδες δεν είχαν ρεύμα παλιά και προχώρησε η Ελλάδα. Τι τα θες αυτές τις πολυτέλειες, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για την ουσία. Όταν λέμε προχώρησε η Ελλάδα. Τι. Τι εννοείς. Πέρναγαν τα χρόνια το ένα μετά το άλλο. Ήταν 1960, 1961, δεν πήγε 59, 1962. Γιατί φτάσαμε και στο 74 και μέχρι σήμερα. Ναι. Εκεί κάπου σταμάτησε μέχρι το 74. Γιατί είχαμε ανάπτυξη την 7ετία και μετά. Προχώρησε. Και μετά προχώρησε. Προχωράει γενικότερα. Προχωράει. Με ποιον τρόπο, έχουμε. Δεν ξέρω. Με αυτόν τον τρόπο προχωράνε όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Τι να σου πω τώρα, μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ο ακροατής ευελπιστεί και ελπίζει να έρθει η ανάπτυξη. Ναι. Νομίζω, κοίτα, αν δεν έχουμε συμφωνία. Και έχουμε ανάπτυξη. Μια περιπέτεια. Ναι. Το τελευταίο που θα συζητάμε θα είναι η ανάπτυξη από Δευτέρα, λέω. Γιατί υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην έχουμε συμφωνία. Αν έχουμε συμφωνία, ανάπτυξη δεν πρόκειται να δεις ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως δεν είδαμε τα προηγούμενα μνημόνια, πάλι θα συντηρείται με το μαρτύριο της σταγόνας κάποιος κόσμος. Θα φτωχοποιείται ένα μεγάλο κομμάτι. Γιατί με τέτοια μέτρα και ηφαισιακά είναι, και αντιαναπτυξιακά είναι, και μνημονιακά είναι, και σφίγγουν τους κλειούς, τις θηλιές και όλα τα υπόλοιπα. Και μονόδρομος για κάποιους είναι. Οπότε μην περιμένεις κάτι, απλά είναι μια παράταση μέχρι να αποφασίσει ο λαός πολύ συγκεκριμένα πράγματα να κερδίσουμε πάλι χρόνο. Ένα, δύο χρόνια, κάποιους μήνες. Και θα πηγαίνουμε όπως πηγαίναμε πριν. Γιατί και ελέγχους θα έχει αυτό το πρόγραμμα, αλλιώς δεν δίνει λεφτά η Ευρώπη. Θα έρχονται εδώ, θα πηγαίνουμε αλλού, θα γίνονται έλεγχοι, αξιολογήσεις για να σου δώσουν τα υπόλοιπα λεφτά να μπει ξανά η θηλιά όλο και πιο βαθιά. Κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα είναι τα πράγματα εδώ που έχουν έρθει. Πέντε χρόνια τώρα, όχι τους τελευταίους πέντε μήνες, είναι πέντε χρόνια τώρα. Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα Θήμη Αποστόλη. Η λέξη ATM μεταφράζεται ως αρχή τρίτου μνημονίου. Εντάξει, τώρα κλεμμένο από τον Βογιόπουλο είναι. Έχει ο Βογιόπουλος αριστερό, αριστερό τρίτο μνημόνιο. Σήμερα στο κείμενο του, στο αριστερό τρίτο μνημόνιο. Το εξηγεί κιόλας, όπως κάνει πάντα ο Βογιόπουλος. Ποιος έχει κέφι και διάθεση, ας μπει στον ελληνικό να το διαβάσει. Μεγάλο ρε παιδί μου, το είδα λίγο. Πάλι μεγάλα τα γράφει. Δεν μπορεί να γράψει. Ένα... ναι. Αν φλίαρος. Το βάλει να γράψει ένα κόμικ, θα πελαγώσει. Θα έχει το συνεφάκι, θα είναι μεγαλύτερο από το κόμικ. Τέλος πάντων. Θέλει να πει, έχει να πει. Έχει να πει. Έχει να πει. Όποιος θέλει όλοι να διαβάσει. Να πούνε πια. Τι να κάνει ο κόσμος. Με όλα αυτά που συμβαίνουν θέλει να τα πει όλα. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα που έχουν να πούνε όλοι αυτοί. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Και πριν εδώ ήταν. Και πριν εδώ ήταν. Κοίτα να δεις, είδες. Ένα παράξενο πράγμα λοιπόν. Και πριν και τώρα είναι εδώ Ελληνοφρένεια. Μας κράτησε ο Σαμαράς όρθιος και εμάς. Ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Να το θυμάσαι. Σήμερα έχει συγκέντρωση. Το μένουμε. Το ναι. Το ναι, ναι έχει σήμερα συγκέντρωση. Αύριο έχει το όχι. Το μένουμε αξιοπρεπείς, μένουμε. Μένουμε Ευρώπη με τις θυσίες των άλλων. Αυτοί έχουν σήμερα. Καλό είναι. Ή μένουμε Ευρώπη με συσίτια. Ή μένουμε Ευρώπη με 25% αυτοκτονίες. Ή με 25% ανεργία. Ή μένουμε Ευρώπη με μνημόνια, με θυλιές. Με άστεγους σε κάθε τετράγωνο. Ναι, γενικότερα. Μένουμε Ευρώπη. Αυτοί λοιπόν σήμερα έχουν συγκέντρωση. Όποιος θέλει να πάει εκεί για να. Δώσει την υποστήριξή του στην κατάσταση που είχαμε πέντε χρόνια. Είδα βέβαια και κάτι χουντόσποροι που βάλανε στο ίντερνετ κάτι φωτογραφίες για το Μένουμε Ευρώπη, ότι τις φωτογραφίες του όχι. Ναι, ο Θάνος Πλεύρης λες. Α, δεν ξέρω. Αυτός δεν έβαλε. Είναι φωτογραφία του όχι. Από ψηλά η πλατεία συντάγματος που είναι γεμάτη. Δεν το υιοθετώ αυτό, δεν ξέρω. Εγώ χουντόσποροι εννοούσα γενικώς. Καλά, μπορεί να το κάνει κι άλλος, αλλά εγώ δεν το θέλω πλεύρη, δεν ξέρω. Με τις φωτογραφίες του όχι που είναι. Το διορθώνανε. Εγώ είδα στο Twitter που του διορθώνανε, του λένε αυτές είναι φωτογραφίες του. Είναι μια φωτογραφία που ψηλά η πλατεία. Μπορεί να κάνει λάθος, να ξεχάσει. Συντάγματος. Ναι, μπερδεύεσαι μόνο. Μπερδεύεσαι. Βλέπεις πολύ κόσμο το ένα. Δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς διακριτικά. Λίγο κόσμο το άλλο, δικό μας λεστάνε. Το πολύ. Το πολύ θα το βάλω για να έρθουν και. Όπως φάνηκε και στις εκλογές προχθές. Στο δημοψήφισμα. Όπως και να έχει, όσοι πάτε σήμερα, όσοι πάτε αύριο, όσοι δεν πάτε ούτε σήμερα ούτε αύριο και ελπίζετε κάτι, νομίζω για λίγο να ενωθούμε, αν και δεν είναι απαραίτητο αυτό, ούτε και καλό πάντα, ούτε και χρήσιμο και είναι και άδικο, γιατί ποτέ δεν είναι ενωμένος ένας λαός, έτσι όπως τον παρουσιάζουν τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης ή όσοι θέλουν να είμαστε ενωμένοι. Υπάρχουν διαφορές. Άλλο τραπεζίτης, ας πούμε, άλλο εργάτης του περάματος, άλλο στην ταμιακή του σούπερ μάρκετ η κυρία που δουλεύει εκεί, και άλλο η κυρία που κατεβαίνει εδώ με τα SUV, τα 4.000 κυβικά και δεν λογαριάζει τίποτα στο διάβα της για να πάει να ψωνίσει κάτω στο Κολωνάκι. Γενικότερα, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, ένα 90. Είναι ρατσιστής με την αστική τάξη. Το βλέπω. Έχει δει πως κατεβαίνουν και πως πάνε. Όταν είναι και σε μεγάλους κυβισμού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο δρόμος είναι ιδιωτικός. Υπάρχει το τεκμήριο, δεν είναι λίγο. Ξέρεις, ναι, πληρώνουν αυτοί. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι, που είναι και πιο normal και πιο ανθρώπινα τα όρια τους, μπορούμε να ενωθούμε έστω για 2-2,5 λεπτά μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις με αυτό που ακολουθεί. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Τα ψεύτη τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού, και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ φοράς τα ωραία σου τα χάλι και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Κοκορίκο, κοκορίκο, κοκορίκο, πέτοιμέ μου, πιτσιρίκο, με το κόκκινο ρίρι. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας. Μπράβο! Όλα αυτά θα γίνουν αν δεχτεί ο Σόιμπλε. Αν δεν δεχτεί, δεν θα έχουμε τρίτο μνημόνιο. Εντάξει, και ο κύριος Σόιμπλε, ο αξιοσέβαστος κύριος που τους φύγουμε, ναι, το χέρι κάθε τόσο και δεν χάνουμε, ναι, είπε ότι η Μέρκελ αποφασίζει. Ναι. Αλλά εγώ τελικά η Μέρκελ αποφασίζει. Και εγώ αν ήμουν η Μέρκελ είναι φίλη μας. Όπως ξέρουμε. Ναι, ναι. Και όλα γίνονται πολύ ωραία. Μας συμπάει τα μαγουλάκια. 5 μήνες τώρα. Λοιπόν, λέει εδώ ένας ακροατής, ο Πανάγος. Ο Μπουρλότος. Όχι, δεν έχει, δεν έχει επίθετο. Ναι, λέει οι λεβέντες μου, μπορεί τα 10, επειδή είπαμε ότι ο Τσίπρας θα φέρει 10 δις, αντί για 8 ή 30, αλλά έχει μείνει στα 10. Μπορεί και 10 δις να είναι μέτρα, αλλά από αλλού πιστεύουμε ότι θα τα πάρει ο Τσίπρας και από αλλού τα έπαιρνε ο Σαμαράς, νομίζω. Καλό είναι να πιστεύεις. Ο Πανάγος. Ναι. Ρε Πανάγο, αν ο ΦΠΑ ανέβει κάποιες μονάδες, εγώ δεν λέω αυτά τα ακραία που ακούγονται, κάποιες μονάδες, από πού αλλού θα τα έχει πάρει ο Τσίπρας? Ο ΦΠΑ δεν τους πιάνει όλους? Τον άνεργο, τον συνταξιούχο, την κυρία που κατεβαίνει με το SUV στην Κηφισία. Παγώθηκε. Δεν πιάνει. Σχημαλόγου. Περίμενε, μην το τελειώσουμε λίγο αυτό. Αυτό δεν, το, δεν πιάνει τους πάντες. Ο ΦΠΑ. Και είναι μάλιστα μείωση εισόδηματος και μισθού. Χωρίς να σου έχει μειώσει το μισθό. Γιατί δίνεις περισσότερα στο σούπερ μάρκετ. Εσύ το μήνα το ίδιο παίρνεις. Χάλα λιγότερα για το φαΐ. Δεν κατάλαβα. Θα πληρώσεις το ΦΠΑ. Εσύ παίρνεις τα ίδια. Δεν σου μείωσε το, το μηνιάτικο. Μετά λένε. Ο καμένος. Είναι... Το μαξί μου, εντάξει. Δεν όχι, άμα δεν το έχει, άμα δεν το έχει η ΕΡΤ, δεν ισχύει. Το πόλο, το μπλουζάκι με σακάκι από πάνω. Πού έχουμε πλέξει, Θεέ μου. Τι λοιπόν, γύφτη, δεν μπορεί να σετάρει. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν, είναι ο καμένος. Μετά, όταν. Από πίσω γράφει ταβέρνα ο Μιχάλης, είμαι σίγουρος. Σε αυτό το μπλουζάκι. Επίσης, όταν βάλει φόρους σε επιχειρήσεις. Όταν ο κόσμος ακούει. Και βάζει και τις επιχειρήσεις να πληρώνουν και 100% να προπληρώνουν το φόρο. Περίμενε, όταν ο κόσμος ακούει επιχειρήσεις, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που τρέφει μίσος για την επιχείρηση γενικότερα. Καλός ή κακός, καταλαβαίνω εγώ το μίσος, δεν το συζητάμε. Καλός ή κακός όμως, η ελεύθερη οικονομία έτσι λειτουργεί. Με τράπεζες και επιχειρήσεις. Ένας δρόμος είναι να μην έχουμε ελεύθερη οικονομία, άρα ούτε τράπεζες τέτοιες, ούτε επιχειρήσεις τέτοιες. Καλός. Δεν το θέλει κανείς ή το θέλουν ελάχιστοι. Εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή. Εφόσον όμως έχεις ελεύθερη οικονομία, οι επιχειρήσεις, αν γύρω-τριγύρω οι χώρες είναι όλες με 20% φόρο ή με 10% ή με 12-15% και εσύ του βάλεις εδώ 30-40-50%, σχήμα λόγου είναι αυτά, προφανώς δεν θα πάει δίπλα. Δεν θα φύγει. Και τι σημαίνει έφυγε η επιχείρηση? Έπαθε τίποτα επιχειρηματίας? Απολύτως τίποτα. Πάει να βρει μεγαλύτερο κέρδος. Ποιος χάνει? Ο εργαζόμενος μέσα σε αυτήν. Θέλω να πω ότι επειδή ακούγονται θα ανέβει η φορολογία από 26-29 ή η προκαταβολή που είπαμε του φόρου. Προκαταβολή φόρου. Σε αυτόν τον τόπο δίνουμε προκαταβολή φόρου όποιος έχει επιχείρηση. Μικρή, μιλάμε και για μικρές τώρα, δεν λέμε τις μεγάλες. Το ψιλικατζίδικο απέναντι. Όχι και ατομικές. Όχι ατομικές. Ατομικές δεν είναι ένα παράξενο. Καθεστώς δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Το ψιλικατζίδικο ή μια επιχείρηση που έχει 2 εργαζόμενους, 3 και 15 και 20. Ποιος δεν δουλεύει? Όχι, όσοι δουλεύουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Είναι 100% να προκαταβάλεις το φόρο για την επόμενη. Καταρχήν να προκαταβάλεις το φόρο. Άγλυπτο τούτο. Δηλαδή για του χρόνου που δεν ξέρεις. Αν θα ζεις εσύ, αν θα έχεις την τρομερή ανάπτυξη. Αν θα υπάρχει γενικώς χώρα. Δίνει τρομερή ανάπτυξη στην επιχείρηση. Μέχρι τώρα ήταν 50%. 50. Νομίζω. Κάπου εκεί, το κάνουν 100%. Δηλαδή σε μια επιχείρηση μεσαίου σου έρχεται 50.000 ο φόρος. Πρέπει να δώσεις άλλα 50.000. 100.000. Αυτά. Θα τα βρει να τα δώσει, γιατί είναι κράτος και δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς φραγίδες, ενημερότητες και. Θα τα κόψει από εργαζόμενους. Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στις επιχειρήσεις να υπερασπιζόμαστε. Είναι δεν τις υπερασπιζόμαστε. Ναι, λέμε ότι εφόσον κινείσαι με επιχειρήσεις, πρέπει να έχει ένα νορμάλ τοπίο να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Δεν λύνει και τις καθημερινότητες του απλού εργαζόμενου. Αυτό είναι το βασικό. Εννοείται. Ούτε κονδύλια στην υγεία θα δοθούν. Όχι μόνο αυτό. Παραμένουν όλα τα μνημόνια τα προηγούμενα. Που έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει. Ούτε αφορολόγητα, υπάρχει ο ένφια. Δεν δίνει καμία ανάσα. Αν με δεδομένο ότι βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή νιώθαμε όλη ασφυξία τους προηγούμενους, δεν χαλάει τίποτα από την ασφυξία την προηγούμενη. Δεν κουνιέται ούτε ένα χιλιοστό από την προηγούμενη ασφυξία. Πάνω σε αυτήν έρχονται άλλα 10 δις. 8 δις που και καλά πιστεύει μια μερίδα κόσμου ότι αυτά δεν θα τα πληρώσουν πάλι οι ίδιοι, θα τα πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Εντάξει, να κοροϊδευόμαστε, αλλά να μου πεις ότι χρεοκοπεί η Ελλάδα τη Δευτέρα, άρα φέρε ένα μνημόνιο 500 δις για να μην χρεοκοπήσουμε έτσι. Άντε και να το καταλάβουμε. Ραγιαδισμός. Και εμένα, αν με ρωτούσε με ένα μαχαίρι στο λαιμό, μπορεί να σου λέγα. Αυτό σου λέει περίπου, βέβαια. Περίπου αυτό λέει, το ξέρω. Οπότε τι, ότι η Δευτέρα χρεοκοπεί, οπότε δεν κάνει. Μην λέμε και βλακίες ότι θα τα πληρώσουν. Οι μικροί θα τα πληρώσουν πάλι. Πάντα γίνεται αυτό, γιατί έτσι είναι το DNA αυτό. Εντάξει, του συστήματος. Εντάξει, τώρα ο Τσίπρας, όπως τον είδα προχθές, που ήταν λαύρος κατά τη διαφθορά και τη διαπλοκή, θα πληρώσουν τα κανάλια. Στην Ευρωβουλή τώρα, λέω μέσα. Και να πληρώσουν, τους, να θα πληρώσουν τα κανάλια. Να πληρώσουν τα κανάλια. Να πληρώσουν. Δεν είπε κάτι για εφοπλιστές. Δεν είπε, πώς άκουσα κάτι εγώ. Να πληρώσουν τα κανάλια. Καταρχήν ο ΣΕΒ βγαίνει και λέει να έρθει η συμφωνία. Το λέει ο ΣΕΒ επειδή θα πληρώσει. Τα μέλη του θα πληρώνουν σε αυτή τη συμφωνία και θέλει ντε και καλά να έρθει. Θέλει σταθερότητα. Α, μπράβο. Α. Τι σημαίνει σταθερότητα? Διατήρηση. Καταρχήν έχει να πληρώσει. Και να σου πάρει ένα 5-10% λέω τώρα χοντρικά που δεν πρόκειται από ένα βιομηχανό. Δεν τρέχει και τίποτα. Λοιπόν, λέει εδώ ένα Σιριζέο ακροατή από την Λίπολη, ο Μιχάλη. Δεν λέω επίθετο, αλλά ξέρουν όλοι ποιο είναι. Αυτό με την υπεράσπιση των επιχειρήσεων το μαγνητοφωνό. Μου στείλε στο κινητό. Δεν κατάλαβε τι εννοώ. Στάπαγο. Όποιο δηλαδή. Χρειαζόμαστε τώρα τι επιχειρήσει. Όχι. Του εργαζόμενου μέσα σε αυτέ για να μην γίνουν στρατιέ ανέργων υπερασπιζόμαστε. Μα αν πληρώνει η επιχείρηση το 100%, Εννοείται ότι μετακυλείται προς τα κάτω. Θα κόψει τους εργαζόμενους. Θα τον πει αυτός τους εργαζόμενους. Για αυτό σου λέω. Το λέω για τους φίλους τους οπορτούνες που δεν καταλαβαίνουν. Μωρέ, καταλαβαίνουν μια χαρά, αλλά τα έχουν τρελαθεί κι αυτοί. Τι να κάνουν. Με 10 χάπια ο καθένας τη μέρα. Έχουν ψηφίσει ένα όχι, τους βγήκε κάρτο. Έχουν ψηφίσει μια αριστερή κυβέρνηση. Τους βγαίνει. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Σε τρεις μέρες. Δεν ξέρω, μπορεί να προκύψει αριστερά και να. Πάντως όποιον μιλά ιδιωτικά λέει πάει για ρήξη. Δεν το πιστεύει. Πάει για ρήξη. Μάντε, πάει για ρήξη. Τι να κάνουμε, ξέρω εγώ. Ποιο βλέμμα. Το... Κιανού. Ηγέτη. Α, του ηγέτη. Στην Τουρκία, να ξέρεις, αγόρασαν το brand name του Τσίπρα. Το κάναν τζιν. Και μπλουζάκια και όλα θα γίνει. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο τσέ. Νησάφιλος ο κόσμος φοράει τσέ. Εκεί μας φέρανε. Να πάρουμε μην φτιάξουμε εμείς εδώ ένα Τσίπρα, να κάνουμε εισαγωγή και παντελόνι Τσίπρα. Κατάλαβες. Ούτε ανάπτυξε. Οι άλλες μάρκες που υπάρχουν θα φοράς παντελόνι Τσίπρα. Αυτά απ' έξω θα παίρνουν. Ο τσί. Θα είναι ο τσί. Ο τσέ και ο τσί θα είναι αυτό. Το τσί και το πράσι. Λοιπόν, για να κλείσω το θέμα με τα SUV που έχει λυσάξει, λέει εδώ ένας φίλος ότι άμα έχεις μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο και δεν το πατάς, μπουκώνει. Λοιπόν, οπότε έχει μια λογική. Ναι, ρε παιδί μου, να το πατήσεις. Μην έχει μπροστά κανένα μηχανάκι, λέω. Να έχεις το νου σου ότι όχι, θα κάτσεις να μπουκώσει τα μάξι για να μην πατήσω το μηχανάκι που πάει δεν με το στροκυλοφάνερο. Τι δουλειά έχει στο δικό μου δρόμο. Δεν είσαι στην πισίνα σου μόνο. Δεν έχει δρόμους άλλους για τα μηχανάκια. Ποιους? Δεν ξέρω. Πώς να έρθουν οι αριστεροί λωρίδες δεν είναι για τα μηχανάκια πάντως. Από την Κηφισίας ερχόμαστε όλοι. Στην Κηφισίας έχει τρεις λωρίδες. Και τέσσερις. Αυτό λέω σημεία. Ότι η κυρία που οδηγάει δεν ξέρει ότι έχει τρεις λωρίδες. Νομίζω ότι είναι μία όλο αυτό. Του λέει λερωμένος ο δρόμος με μα κάτι άσπρα. Μα το αυτοκίνητο είναι σαν τρεις. Το μέγεθος. Ναι. Πού να χωρέσει τη μία. Αυτό είναι το όχι, θέμα. Όχι, θα μας εγκλωβίσετε κιόλας. Να μην έχουμε έχει και SUV. Δίκιο. Εκεί μας φέρατε. Δεν μπορεί να είσαι επιχειρηματίας και να μην έχεις SUV. Γράψε το Μιχάλη αυτό να το λες και αυτό. Ναι. Για σένα τα λέω. Επίσης μπορεί να το έχει για να μεταφέρει τους εργαζομένους που δεν έχουν να βάλουν βενζίνη. Με το SUV. Χωράνε. Ο ιδιοκτήτης θα μεταφέρει. Όχι. Τους εργαζομένους. Λοιπόν, καλημέρα από Ρουμανία, Λεβέντης. Να πούμε μια καλημέρα στη Ρουμανία. Βαριά η μετανάστευση. Να είστε πάντα καλά. Κοντά είσαι, δεν είσαι μακριά. Κοντά. Από Βαλκάνια σε Βαλκάνια. Λοιπόν, ο Τζίμερος, έλα. Άντε, πες για τον Τζίμερο. Ο Τζίμερος έκανε χθες μια ανάρτηση. Τίποτα δεν έκανε, μόνο λόγια είναι. Όταν κάνει. Που λέει το πολύ ωραίο, δεν το έχετε ακούσει. Την Παρασκευή το πρωί, 8.30 ώρα που λήγει η διορία που έχουν βάλει οι ξένοι. Μπουκάρουμε στα μέγαρα κρατήρια, τα κυβερνητικά του, πετάμε έξω. Ο Τζίμερος. Ο Τζίμερος το είπε αυτό. Ένα πραξικόπημα λαϊκό κάπως. Όταν λέει πετάμε μαζί με τους οπαδούς των εξής έναν αυτών. Δεν ξέρω, έκανε μια πρόταση. Ποιος οργανώνει. Μπορεί να μαζευτούν 10.000 άτομα να πηγαίνουν στα υπουργεία και να πετάνε έξω από τον Τζίμερο. Έχω δει και έχω δει. Παιδί μου, την έκανε την πρόταση. Τώρα, αν θα γίνει, θα το δούμε αύριο το πρωί. Μην βιάζεις. Δεν μπορώ, θέλω να μας οργανώσει κάποιος. Ασκήθηκε και μια δίωξη από τον εισαγγελέα. Δεν βαριές. Κακός κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ένας σατυρικός καλλιτέχνης ο Τζίμερος με τέτοιες βλακίες που γράφει, που διασκεδάζουμε. Αλλά να θυμηθούμε μερικά παλιά. Τον είδα προχθές στο σούπερ μάρκετ, τα είπα. Τι ψώνιζε. Μακαρόνια. Μπρόκολα. Α, δεν πήρε μακαρόνια. Μπρόκολα. Σέλερι, σέλερι. Σέλερι, ναι. Δύσκολες μέρες έρχονται. Ένα καρότσι με σέλερι. Όχι, είχε κι άλλα, δεν είχε μόνο σέλερι. Καλά από όλα όσα είχε. Το σέλερι, εσύ κοίταξε. Ναι, λέω το κέρατα. Και εσύ κοίταξε τι ψωνίζει ο Τζίμερος. Είμαι τσομπόλα. Σε ποιο, το ξέρω, σε ποιο σούπερ μάρκετ. Σκλαβενίτη. Ναι, ενώ σε ποιο, ποια περιοχή. Περιοχή, ρε παιδί μου. Δεν είναι σωστό. Ο, μάλιστα. Θα δώσω που μένει ο άνθρωπος. Ψωνίζει στο ίδιο σούπερ μάρκετ με το Τζίμερο. Γυρνούσα από τον Α μια μέρα, μπήκα σε ένα σκλαβενίτη που θέλω να πάρω. Τυχαία και βλέπω ένα μακαρόνι και βλέπω το Τζίμερο. Ένα κουτί μακαρόνια για να έχει στο σπίτι και ο Αποστόλης. Λοιπόν, να θυμηθούμε παλιές ωραίες δηλώσεις του Τζίμερου. Αυτό ο λαό. Φτάνει τα 190 δισεκατομμύρια με βάση τον προϋπολογισμό. Ξέρετε γιατί δεν φτάνει. Γιατί τα 74 από αυτά έχουν δεσμευτεί για τόκους και χρεολύσια. Γι' αυτό δεν φτάνουν. Γι' αυτό δεν έχουμε μισθούς. Γι' αυτό δεν έχουμε συντάξεις. Και αυτή είναι η πολιτική της κυρίας Ασημακοπούλου, ναι, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου, δική. Του κυρίου Τζίμερου και όλων αυτών που λένε ότι θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Εντελώς αν περίμενα να πω για να ακούσω κάποιον. Στο αγαπημένο παιδί του κράτους, δηλαδή το κουκουέ όλα αυτά τα χρόνια, να πει ότι η δημιουργία ξανά και εγώ που είμαστε οι μεγαλύτεροι εχθροί του κρατισμού. Μήπως κυβερνούσαμε κιόλας. Βεβαίως κυβερνούσαμε. Εμείς το κουκουέ. Βεβαίως. Το κουκουέ κυβερνούσε. Συγγνώμη. Εδώ είναι ο Τζίμερος σε ψύχρεμες τοποθετήσεις. Είναι ο Μπογιόπουλος στην αρχή, ο Παφίλης τώρα που λέει ότι κυβερνούσε το κουκουέ. Εδώ χάρηκαν πολύ. Έχω κι άλλο. Ναι, τι να έπρεπε για να φανεί το η λογική. Έχω κι άλλο Τζίμερο πιο φρέσκο. Αυτή η ανακοίνηση λοιπόν αυτού του θέματος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ελαφρότητα στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου ζητήματος που αφορά την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και γίνεται για εσωτερικούς λόγους, για εσωτερική κατανάλωση. Τέλεια. Δηλαδή λοιπόν, ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του Χίτλερ. Ο Τσίπρας μιμείται την τακτική του ο Χίτλερ. Ο Τζίμερος που είχε πραξικόπημα το παιχτό. Ναι, και είπε για τον Τσίπρα ότι μιμείται την τακτική του Χίτλερ. Χωρίς βέβαια να πει ότι μας την κλέβει ή δεν ξέρω εγώ τι. Το είπε έτσι κάθαρα. Και ένα τρίτο, ζηλεύοντας. Και ένα τρίτο σύντομο απόσπασμα. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα, ο κύριος Τζίμερος, πώς συνδέει τη Χρυσή Αυγή με το Κομμουνιστικό Κόμμα, που μάλιστα διότι δεν πρόκειται λήξη. Για δύο σας φασιστικά παρακαλώ. Μορφώματα. Έτσι, κάτι λίγο να έχουμε από Τζίμερο, που σαν πατριώτης γνήσιος απίφθινε το κάλεσμα να πάμε αύριο να μπουκάρουμε μέσα στα Υπουργεία και να έχει πει κι άλλα, βέβαια, αλλά έτσι ένα μικρό δείγμα. Συνεχίζω, Μιχάλης από την Ηλιούπολη. Άντε, παλίσαξε. Μου στέλνει. Αυτό Σιριζέ, που αφέσουμε τους Σιριζέους πια. Α, το διασκεδάζω από τότε που γίνανε κυβέρνηση, όλο το κολοτρίβες. Από εδώ και από εκεί να έχει σχέσεις. Το διασκεδάζω δύο φορές. Τους συμπαρίσταμε, βέβαια, τους κατανοώ και όπου μπορώ δίνω και κανένα χαπάκι. Αλλά τι να σου κάνει το χάπι όταν είναι τόσο βαριά η αρρώστια. Άμα είναι με χαμόγελο πάνω το χάπι. Πώς δεν κατάλαβα, λέει ο Μιχάλης. Βλέπεις κύκλους μετά. Με το ίδιο σκεπτικό, οι εφοπλιστές, άμα τους φορολογήσεις, δεν θα αλλάξουν έδρα. Είναι αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό σου λέω, βρε Μιχάλη. Καταλαβαίνεις κι εσύ και εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση είναι έτσι κι αλλιώς έχει. Δεν το παίρνεις ένα τηλεφωνάκι να τα πείτε μετά που θα τα πούμε. Όχι, όχι, μα τα λένε και ακροατές εδώ. Ότι αυτό λέω. Θες να μην έχεις σχέση με όλα αυτά και να μην εξαρτάς από τον εφοπλιστή αν θα φύγει και γι' αυτό σε εκβιάζει από το βιομήχανο αν θα φύγει. Πάρ' τους τα όλα και κάνε κουμάντο εσύ. Δεν γίνεται να προσπαθείς να βάλεις κανόνες σε όλο αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι γεννημένο για να μην έχει κανόνες. Bullying. Πού έκανα, σε κατά τι απόλυτα. Κατά τη επιχειρηματικότητα. Νόμιζα κατά του Μιχάλη. Όχι. Α, κατά τη επιχειρηματικότητα. Απαγορεύεται. Bullying. Bullying. Δηλαδή πήγε ο Τσίπρας τώρα εδώ να κάνει μια ρήξη. Δεν ξέρω τι θα γίνει από Δευτέρα, λέμε για τα μέχρι τώρα. Πήγε να κάνει μια ρήξη. Κατανοητό, δεκτό και τα λοιπά. Με να παίξει με τις τράπεζες όταν οι τράπεζες δεν του ανήκουν. Ολο. Τι νόημα έχει μια ρήξη εσένα πριν γίνουν όλα αυτά. Θα ξεκινούσες μια ρήξη όταν ήξερες ότι τα λεφτά και τα κλειδιά τα έχουν αλλού. Άσε με εμένα, εγώ δεν παίρνω χαμπάρι. Γυρνάει με το μυαλό, τα κάνω όλα. Στη λογική μας όλων μας δεν είναι αυτό. Δεν περίμενε ότι αν το κάνεις αυτό θα σου κλείνανε τις τράπεζες και άρα δημιουργείται μια αναμπουμπούλα, μια ανομαλία ή δημιουργείται αυτό που δημιουργείται, εν πάση περιπτώσει. Τον ελέσκιτζι. Όχι, δεν τον ελέω. Προσπαθώ να εξηγήσω που έχουμε μπλέξει και πού θα μας βγάλει όλο αυτό. Α, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή να κάνουμε τα πάντα. Ανοίγουν οι τράπεζες, ήρεμα. Ποιος το είπε αυτό. Κάπου διάβασα. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ότι ανοίγαν και την προηγούμενη, να σου θυμίσω. Ότι αν γίνει συμφωνία, Δευτέρα ανοίγουν. Ναι, ναι, καλά. Θα ανοίξουν, την ανοίξει η πόρτα. Αυτό. Η πόρτα μπορεί και να ανοίξει, όχι τη Δευτέρα. Είναι ψυχολογικό όμως, συγγνώμη. Έχεις τώρα με κλειστή πόρτα πας και ψωνίζεις. Θα μπορείς να πάρεις πάνω από 60 ευρώ τη μέρα, που δεν είναι 60, είναι 50. Θα μπορείς. Αυτό θα είναι δούμε. Άνοιγμα των τραπεζών. Θα μπορεί να γίνουν δουλειές από εδώ, από εκεί. Ξέρεις πως οι επιχειρηματίες μικροί είναι στα πρόθυρα νευρικές κρίσεις ή κλείνουν επιχειρήσεις επειδή δεν μπορούν να κάνουν. Παιδί τίποτα. Μου, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα διακοποδάνειο να πάμε διακοπές. Μπορείς να μου το πεις αυτό. Αυτό είναι αυτό, ένα έχει καλό. Έχει σταματήσει τα τηλέφωνα μέσα στο μεσημέρι για να σου πλασάρουν διάφορα τραπεζικά και διάφορα. Πλάκα θα έχει να παίρνανε βέβαια αυτή την περίοδο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Δεν θα βάλουμε, θα βάλουμε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Τι πάλι, αφού είναι η ώρα. Όσες έχουμε, έτσι κι αλλιώς έχουν λιγοστέψει και αυτές, πάμε σε διαφημίσεις και είμαστε εδώ για τα υπόλοιπα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είμαι και εκφράζω όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και όλα τα στελέχη μας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την προσφορά στην ιστορία του τόπου για τη Νέα Δημοκρατία. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Ο Μημαράκης, που είναι υπερήφανος. Έχουν κάνει και μια ωραία φωτογραφία. Ο Νέιμαράκης από τον Νέιμαρ και τον έχουν φτιάξει έτσι λίγο βραζιλιάνο παίχτη. Mm. Γενικώς ο Νέιμαράκης προσφέρεται για πολλά. Τρεις μέρες είναι πρόεδρος και έχουν κάνει όσα δεν είχαν κάνει στο Σαμαρά πέντε χρόνια. Ας μείνει μέχρι να ξεκινήσουμε τηλεοπτική εκπομπή. Θα μείνει για κανένα εξάμηνο, μπορώ να σου πω και παραπάνω. Μακάρι. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία. Φρέσκο. Φρέσκο. Φρέσκο. Ναι, ωραίος λόγος, πολιτικός βαθιά. Ενωτικός, ναι. Ό,τι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, οι Ρέιτζερ δικαιώθηκαν. Ποιοτικό, έτσι, ανεβασμένο, δηλαδή, ενός επίπεδου. Όντως, όλα αυτά. Αύριο, λοιπόν, στις 10 το πρωί, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα, η Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση. Όπως λένε, διεκδικούμε όλη τη σύνταξη και όχι με το σταγονόμετρο. Ο Διονύσης μας το στέλνει αυτό. Και για ένα διήμερο εκδηλώσεων που ξεκινάει το Σάββατο μέχρι και την Κυριακή. Με τίτλο «Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο», διήμερο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ στα νότια της Αθήνας. Τα νότια της Αθήνας. Λοιπόν, Σάββατο 11, Κυριακή 12 Ιουλίου, λίγο πριν, όχι δεν είναι πριν τη χρεοκοπή, εγώ το βάλω αυτό, στο πάρκο Μιστρά Ελευθερίου Βενιζέλου και 29ης στο Ελληνικό, 200 μέτρα από το μετρό Ελληνικό, συνδιοργανώνουν οι αριστερές, άκου, αντικαπιταλιστικές κινήσεις πόλης, εκτός πλάνου Ελληνικού Αργυρούπολης και αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας. Κοίτα να δεις. Αριστερή δηλαδή. Τι θα έχει εκεί, θα έχει πάρα πολλά. Μην τα διαβάσουμε όλα. Είναι. Δηλαδή για να πάμε. Προβολές ταινιών. Δεν έχει, δεν μου γράφουν, θα δούμε. Πουλοβεράκι στον νόμο, όχι. Όχι, δεν ξέρω. θα έχει συζήτηση, μια συζήτηση την πρώτη μέρα είναι ο κινηματογράφος στην εποχή της κρίσης με τον Γιάννη Οικονομίδη και τον Βαγγέλη Μουρίκη, ηθοποιός ο δεύτερος. Και την Κυριακή. Ναι, ναι. Την Κυριακή έχει συζήτηση η ελευθερία της ενημέρωσης σήμερα με τους Άρη Χατζηστεφάνου, Γιάννη Ελαφρό, Κατερίνα Κρυβοπούλου, Γεράσιμο Λιβιτσάνο. Γιάννη Ελαφρό, όταν θα έλεγε. Όχι, ρε. Ακούστηκε κάπως και λίγο να δεις. Γεράσιμος Λιβιτσάνος. Τέσσερις αξιόλογοι συνάδελφοι. Τη μία την ξέρετε. Είναι εδώ η δικιά μας η Κατερίνα. Αυτό θα γίνει στις 7.30 ώρα. Ενδιαφέρον πάνελ, ενδιαφέρον θέμα. Μέσα ενημέρωσης, φαντάζεσαι τι έχει να υποθεί εκεί. Έχουμε και την προηγούμενη εβδομάδα πολύ φρέσκες στο μυαλό μας όλοι. Και μετά έχει συναυλία με πάρα πολλούς ωραίους. Δεν τους λέω όλους. Όποιος θέλει στα νότια λοιπόν να σπάει. Δεν είπες κανέναν, τι δεν τους λέω όλους. Το μυστήριο. Κίνητρο στη ζωή των ανθρώπων είναι το μυστήριο. Καλά. Και το απραγματοποιείτο. Όνειρο. Λοιπόν, ας πάνε εκεί να τα δούνε. Ναι. Πήρανε το μήνυμα. Τώρα, στα υπόλοιπα. Διαμαρτύρονται η ΕΣΥΑ, καλοί δημοσιογράφους, έχει βγάλει νομίζω 9 σε πρώτη φάση που τους θεωρεί υπεύθυνους για όλο το προηγούμενο, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό που έγινε, το προπαγανδιστικό πρόγραμμα για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και. Και διαμαρτύρονται όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, επειδή και καλά η ΕΣΥΑ πάει να κάνει υποδείξεις στη δουλειά τους. Κάνουν ίδια δουλειά και μας συνάδελφοι. Στην ΕΣΥΑ είναι γραμμένη. Προπαγανδίζουμε κι εμείς, θα μου πεις από αριστερά. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, συνάδελφοι, στα χαρτιά μας, συνάδελφοι. Λοιπόν, και διαμαρτύρονται επειδή κάνει υποδείξεις η ΕΣΥΑ στο έργο τους. Αυτοί που άπειρα χρόνια δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ποτέ για τις υποδείξεις που κάνουν τα αφεντικά τους στο έργο τους. Και φαίνεται αυτό. Γιατί δεν έχουν ούτε την κομψότητα, ούτε το τάκτ να κρύψουν αυτήν την υπόδειξη που κάνουν τα αφεντικά. Γιατί όταν βγαίνει ο ιδιοκτήτης, όχι του κάθε καναλιού, με τον τρόπο του και ανακοινώνει, γράφει, περιγράφει ένα πλαίσιο. Και όταν μετά το βλέπεις και από τον ίδιο δημοσιογράφο να περιγράφει ακριβώς το ίδιο πλαίσιο και με πιο έντονο τρόπο, ο βασιλικότερος του βασιλέως, καταλαβαίνεις τι ακριβώς παίζει. Γιατί και με την ίδια φρασιολογία συνήθως. Με την ίδια φρασιολογία. Γιατί ούτε επεξεργασία δεν υπάρχει σε αυτά. Όχι, γιατί πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλύτερος. Αν όχι καλύτερος, ο ίδιος ακριβώς. Πατάς πάνω στην ίδια άποψη του ιδιοκτήτη καναλιού. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Από εκεί και πέρα θέλει ψυχραιμία και από τον κόσμο να ξεχωρίζει τι βλέπει και τι. Νομίζω έδειξε μια ψυχραιμία ο κόσμος και έριξε μια ωραία μούτζα σε όλους αυτούς. Και νομίζω αυτό είναι και το καλύτερο. Έστω και με αυτό το 62. Το καλύτερο χτύπημα σε αυτού του τύπου την ενημέρωση είναι αυτό. Γιατί πολλοί λένε να κλείσουν τα κανάλια, να υπάρχουν και στη ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό που υποτίθεται και προοδευτικά παιδιά, να κλείσουν τα κανάλια. Μέσα στα κανάλια καταρχήν δουλεύουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη γραμμή του καναλιού, ο τεχνικός και ακόμη και δημοσιογράφοι, μικρότεροι. Σε αυτά είναι έτοιμος να πάει σε ρήξη ο Αλέξης ή όχι. Γιατί δεν έβλεπα μια συνάδελφο τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου που είναι στο Παρίσι που έλεγε ότι. Θωμαΐδα. Που έλεγε ότι αν γινόταν αυτό στην Γαλλία που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που λειτουργούσαν προεκλογικά τα κανάλια, θα είχα πάρει την άδεια για 2 χρόνια. Ναι, δεν ξέρω θα σε αυτά είναι έτοιμος για ρήξη ο Αλέξης. Δεν το ξέρω. Ή μόνο να λέει ότι θα πληρώσουν κάποιες άδειες που δεν θα πληρώσουν και δεν θα γίνουν. Ξέρω, δεν ή ο φόρος. Αυτός ο φόρος που το διαφημίζει τόσο θα πληρώσει τα κανάλια φόρο. Δεν έχει βάλει. Έχει πει θα. Έχουν ανακοινωθεί κάτι νούμερα και νομίζω ο κόσμος ότι έχουν εισπραχθεί και αυτά τα νούμερα. Όχι τίποτα, απολύτως. Δεν ξέρω αν θα γίνει στην πορεία. Όλα αυτά λόγω διαπραγμάτευσης και συμφωνιών έχουν πάει λίγο πίσω, είναι η αλήθεια. Είναι καλό πάντως να μείνουμε στις ψευδεστήσεις που έχει ο καθένας και στο τι ακριβώς μπορούμε να καταφέρουμε μέσα στο κοινό μας σπίτι, που είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι οι Έλληνες πια τι ακριβώς παίζει με το κοινό σπίτι. Χθεσινή συνεδρίαση. Και ποια θέση έχουμε μέσα σε αυτό το σπίτι. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να είναι μια βίλα το κοινό σπίτι να μοιάζει και αυτά, αλλά υπάρχει και το σκυλόσπιτο. Το σκυλόσπιτο είναι καλή περίπτωση. Είναι καλή περίπτωση. Γιατί συνήθως είναι πολύ περιποιημένα. Και τα προσέχουν γιατί μένει το σκυλάκι μέσα. Υπάρχει υπόγα, τέλος πάντων, τι θες, κάτι. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλά μέρη σε ένα σπίτι. Το πηγάδι. Τι άλλο υπάρχει. Νομίζω πολλά. Τουαλέτες. Τουαλέτες και διάφορα. Έχουμε καταλάβει όλοι, νομίζω και αυτοί που δεν θέλουν να καταλάβουν, τι ακριβώς παίζει με την Ευρώπη. Ακόμη και αν έχουμε μια συμφωνία. Ας υποθέσουμε αυτό ότι έχουμε μια συμφωνία, η οποία θα είναι πόδινη, βαριά, όπως τη λένε, δεν θα πάρουμε ανάσα, ξανά τα ίδια σε ένα χρόνο πάλι. Σε ποια Ευρώπη θα ζούμε και θα πάμε να υπάρξουμε και να αναπτυχθούμε. Αυτή την Ευρώπη. Αυτό την που Ευρώπη βλέπουμε που τώρα, που βγαίνει, Λετωνία, που βγαίνει η Λετωνία και η Λιθουανία και θέτουν θέματα για την Ελλάδα και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός και ο Φιλανδός υπουργός εξωτερικών. Αυτή είναι, έχει κάτι, σας θυμίζει κάτι αυτό από Ευρώπη αξιών, αλληλεγγύης. Η Λετωνία που μπήκε πρώτη στο δούνου του. Που μπήκε πρώτη και επιπτώσεις ακόμα είναι. Έχει κλείσει τα μισά νοσοκομεία και βγαίνει και μιλάει. Βέβαια, ο βασικός μισθός είναι 200 λατς στην Λετωνία. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Ίσα φτάνουν. Σε ευρώ τι είναι. Σε ευρώ είναι περίπου σαν 300 ευρώ. Μια χαρά. Σαν 300, κάτι τέτοιο είναι περίπου. Μια χαρά. Νομίζω ότι μένει κάπου εκεί. Όπου στα 200 λατς. 90 λατς περίπου είναι ένα μέσο διαμέρισμα το ενίκιο ενός μέσου διαμέρισματος. Καλά, σου περισσεύουν άλλα 210. Ναι, εντάξει. 110. Όχι, ρε, 110. Μια χαρά είναι. Ξέρεις τι κάνεις με 110 που θα είπε λατς. Είχα πάει στη Λετωνία όταν ήταν στο μνημόνιο. Α, μάλιστα. Ναι. Εκεί που είχε κλείσει τα μισά νοσοκομεία της χώρας, νομίζω. Εκεί. Το Δουνουτού είχε περάσει και από εκεί. Είχε περάσει από εκεί το Δουνουτού. Τι λίγο. Ναι, είχε περάσει και γι' αυτό έχει αφήσει πίσω. Το πρώτο μικροπείραμα ήταν. Γιατί όλα αυτά έχουν. Αλλά ήταν μικροπείραμα, δεν είναι. Αφορά στο μικρό. 3-4 εκατομμύρια, ναι. Λοιπόν, ας θυμηθούμε λίγο τις ψευδεστήσεις και πώς ακριβώς πάμε σε συμφωνία, γιατί έχει μια αξία να μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είμαι χαζός να μην γνωρίζω ότι η λύση δεν μπορεί παρά να βρεθεί μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα βρεθεί η λύση. Μόνο οι μικρόμυαλοι, οι κοντόμυαλοι μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν όφελος από μια εξέλιξη ρήξης, από μια μετατροπή της ενωμένης Ευρώπης, της ενωμένης Ευρώπης σε διαιρεμένη Ευρώπη, διότι περί αυτού πρόκειται. Μα εμείς έχουμε σχέδιο να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος θα πάμε στην Ευρώπη να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να σταματήσει αυτή η κατηφόρα. Στόχος μας λοιπόν είναι να σώσουμε τη χώρα, να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Ευρώ και ξερό ψωμί. Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Διατηρώ όμως ακλόνητη την πεποίθηση ότι ήδη στους θεσμούς και στην Ευρωζώνη έχουν επικρατήσει συντριπτικά ισόφρονες φωνές που αντιλαμβάνονται ότι αυτή η συμφωνία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά το ενωσιακό όραμα στο σύνολό του. Γι' αυτό και δεν χάνω την ακλόνητη πίστη μου πως σε μερικά χρόνια από σήμερα, ίσως και σε μερικούς μήνες, οι μέρες αυτές θα καταγραφούν ως μέρες που επαναεπιβεβαιώθηκε η κοινή πίστη στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Μπράβο! Λέει εδώ λοιπόν ένας ακροατής, ο Γιάννης. Όσοι λοιπόν επιθυμούν την παραμονή στην Ευρώπη υποστηρίζουν μεταξύ άλλων τις αυτοκτονίες. Συγχαρητήρια για τον ενωτικό σας λόγο. Ρίξτε κι άλλο νερό στο μήλο των απανταχού δελαστίκ, που από ό,τι φαίνεται σας εμπνέουν. Δεν μας εμπνέουν. Αυτό που ο δελαστίκ εμένα δεν με εκφράζει. Δεν είναι το 40% Γερμανοτσολιάδες. Όμως. Αυτοί που εκφράζουν αυτή τη θέση μπορεί να είναι πιο κοντά. Αυτοί που ψηφίζουν είναι άλλο. Θα σου πω το εξής. Οι εκπρόσωποι μάλλον του ναι που βλέπουμε, που κραυγάζουν και κάνουν. Ναι. Εγώ έχω μια. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν άνθρωποι. Εννοείται ότι αν ρωτήσεις και αυτούς που θα πάνε σήμερα και αυτούς που ψήφισαν ναι, θες αυτοκτονίες ή θες οι άνθρωποι να τρώνε από τους κάδους. Όχι, θα σου πει. Εννοείται θα σου πει όχι. Όμως. Αυτό επειδή προφανώς κανείς από αυτούς που πήγανε, ψήφισαν ναι, δεν έχει φάει από κάδους. Δεν έχει αναγκαστεί και είναι και λίγο μακρινό. Προφανώς δεν το βλέπει πολύ κοντινό του. Ψηφίζει κάτι. Και τώρα που έχουμε κρίση και παλιότερα η ψήφος, η στάση μας σημαίνει κάποια πράγματα. Δηλαδή όταν ψηφίζεις τις δυνάμεις που φέρουν μνημόνιο και Δουνουτού, το μνημόνιο και το Δουνουτού φέρνει ανθρώπους να φτρώνουν από κάδους. Ναι. Αν δεν τον έχεις δει εσύ δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατά μία έννοια έμεσα υπεύθυνος. Όχι άμεσα και χωρίς να το θέλεις και χωρίς να το επιδιώκεις εννοείται Και έχει μια ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται. Δεχόμενο το καθεστώ του φόβου, των απειλών κτλ. Ναι, παρ' όλα αυτά τσιμπά. Δηλαδή τώρα υπάρχει ένα αίτημα να έρθει η συμφωνία από πάρα πολύ κόσμο, ίσω να είναι και πλειοψηφία, για να μην χρεοκοπήσουμε. Η συμφωνία που θα έρθει θα οδηγήσει και άλλου ανθρώπου στην απόγνωση. Όποιο λοιπόν, βάλει το από κάτω να παίζει. Όποιο λοιπόν υποστηρίζει αυτό, να ξέρει ότι υποστηρίζει και αυτέ τι εικόνε. Είναι μαζί, δεν διαχωρίζεται αυτό. Συμφωνία σημαίνει και άλλου άνεργου. Τι να κάνουμε, θα πει κάποιος, από τη χρεοκοπία που μπορεί να έρθει Δευτέρα. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό ανθρώπινο. Να συζητάμε από τα δύο όπλα ποιο είναι καλύτερο για να σκοτωθείς. Όχι, ποιο είναι λιγότερο χάλια. Ναι, ναι, όλο ό,τι παρομοίωση θηλιά, βάλε ό,τι παρομοίωση θες. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Αυτό να δούμε, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να διαλέγουμε όλοι και να μπαίνουμε στη θέση πώς θα σκοτωθώ καλύτερα. Ο Μπεζεντάκος είναι αυτός που ακούγεται από κάτω. Με αυτόν πάμε στο. Να πάμε. Στο μαγκαζίνο, σας αποχαιρετούμε. Την άλλη Πέμπτη, αν έχουμε συμφωνία, θα είμαστε εδώ. Αν δεν έχουμε συμφωνία, οι δύο θα παίζουμε ακορντεόν στην πλατεία Συντάγματος. Γεια σας. Μια γροθιά σπάζουν τα δεσμά, τα κάστρα καταργούν τον ασφό. Μ' αυτή με μια γροθιά σπάζουν τα δεσμά, τα κάστρα καταργούν. Τελεγραφήματα, πάλι ραπίσματα απ' την εργατιά.